Hvor mange kom? Var det 15 eller sådan noget? Ja, 15. Ja. Underbær. Det er en slags nadvervin. Det er en del af en ceremoni. Vi befinder os på Kajplads 883 i Københavns gamle industrikvarter, Nordhavn. Høje fabriksskorstene rejser sig med deres underlige stiger på siden og har kalk og salt fra havet i luften. Det er i starten af juni, og her skal vi mødes 14 mennesker, der kendte Ulrik. Den næste time skal der finde en ceremoni sted i hans minde. Ulrik lever ikke mere. Han tog sit eget liv. Ulrik var min ven, men Ulrik var også en uudkommet kunstner. Og for at ære hans minde har jeg derfor produceret den her feature, som samtidig kommer til at fungere som en uropførelse for nogle af hans værker. Værker, kunstner, det vil han nok grine af, men jeg synes altså, at de her værker fortjener at blive bragt. Og hvad angår det så jer, altså den brede offentlighed? Det har jeg også spekuleret over. Men jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste af os kender mindst én person, som man ikke synes anerkendes nok for sin særlighed. Måske faktisk har vedkommendes særligheder været et problem. Og først når vedkommende er væk, så kan man se, hvordan at særlighederne faktisk bidrager til den her verden, som vi alle sammen er en del af. Lad os hylde originalerne og i højere grad skabe en verden, som fordrer netop dem. Velkommen på bølgerne. Velkommen til min ven Ulrik. Eller kunstneren Mester Snegl, Romerriget eller Olieknæs univers. Ulrik var et tilsyneladende introvert, men roligt menneske. Men det lidt forstenede ydre dækkede over en evig rastløshed og uro. En uro, der kom til udtryk i risikable rejser og vilde byture og kaotisk musik. Jeg mødte Ulrik, da jeg var 19 år. Indtil da havde jeg vidst, hvem han var, fordi det var min vens storebror. Vi var i sommerhus. Det var et typehus fra 70'erne. Der var hybenbuske, og der var udsigt til den blinkende Øresundsbro i natten. Og der var nøgenbadning. Om aftenen stod han med en guitar i en refleksvest, og han var sjovere end alle de andre. Jeg boede på det tidspunkt i et dødsbo på næsten 100 kvadratmeter på Frederiksberg. Og samme nat så inviterede Ulrik til at flytte hjem til mig. Han sagde ja tak, og næste dag så flyttede han ind med sin utrolig få ejendele. Han havde bogen Hærværk med sig, og så havde han et sæt Bordeaux sengetøj og et maleri fra sin mors familie. Flyet, der stod i det værelse, hvor at han skulle bo, det sagde han, det kunne bare lade stå, fordi så lagde han bare sin madras nedenunder og sov der. Han malede mod mit vidne, mens jeg var på arbejde, hele den ene endevæg i stuen med et abstrakt mønster, som han altså malede med sin pik. Og så var det her, at jeg igen og igen forsøgte at bløde op for det selvhed og den uvirkelighedsfølelse, som han fik, når han vågnede med tømmermænd. Vi havde et hjem sammen. Det var faktisk et af de mest hjemmede hjem, jeg nogensinde har haft. Vi er ombord på den her fiskekutter, når vi mindes Ulrik, fordi Ulrik han elskede at befinde sig på havet. Han holdt også meget af at ofre sine egne dele, især sit tøj, til havet. Og han fik et par gange sine venner med på den idé, Ideen går i bund og grund ud på, at man afklæder sig sit tøj, og så slipper man det over reglingen. I det hele taget så var Ulrik meget optaget af at skille sig af med sine ting. Da han engang flyttede til Berlin, så foregik det dogmatisk nok på en cykel, og under den forudsætning, at han kun medtog den mængde ting, han kunne have i sine lommer. Vi var i hans minde, derfor sejlede ud på Øresund, og havde endda medtaget nogen af Ulriks ejendele for at ofre dem til havguden Neptun. Lyset er hvidligt, og luften er kølig, og vi står i en cirkel og deler vores minder. Altså, det der med fald til ro. Den, som taler her, det er Niels, som Ulrik delte en sejlbåd med. Jeg tror, det havde han det rigtig svært med, og så fandt han hans måde at gøre det på, ved at have en båd og komme herud. Men jeg tror, det var svært. Altså, det der også med at erkende, at man bare et menneske, altså, som alle andre. Og man har de samme behov som alle andre for at kunne føle sig lykkelig, at man skal have nogen tæt omkring sig, og at have et arbejde, der giver mening, og noget, som vi alle sammen sådan ligesom på en måde lærer gennem livet. Jeg tror, han havde enormt svært ved at falde sig ro i det der. Altså. Jeg sagde sit til ham de sidste par år, fordi han kom rigtig meget hjem hos os. Og det her, det er Troels. Det er en af Ulriks allerbedste venner. Jeg har sådan et rimelig almindeligt liv med kone og børn og arbejde, og man skal stange havregrød, de der unger der. Og så er der sådan nogle lommer af gakkelak, som kan være fantastisk. Og det er jo også et ret selvisk privilegie egentlig, at du har en person i dit liv, som har tid til at sætte sig ned og læse Heidegger, og så komme og snakke med dig om det på sin egen måde, mens man selv sådan har travlt med bare lige akkurat at få tingene til at hænge sammen. Og der talte vi meget om, eller noget om, fordi jeg var ikke super glad for at tale om det, men at nogle gange så er det også sindssygt vigtigt, at man bare kan sige, hey, den smager jo meget godt, den der lasagne der. Altså, det behøver ikke være så intenst hele tiden. Og det havde han rigtig svært ved. Han havde rigtig svært ved at bare kunne lave lær på steg en gang imellem. Og det har vi jo også brug for. Vi har jo brug for noget at skære ud fra. Og der tror jeg måske, at netop er det at sejle, og det er at holde ham sådan lidt grounded. Men der var der en lang periode, hvor han var ekstremt god til at være out there, og han var ikke særlig god til at leve. Altså til bare sådan at være til. Og det, ja, det var sgu bare sådan, det var. Altså, det er da ikke noget, det er ikke, just that. Thomas sagde det meget fint, da vi var ude og sætte urnen ned, og det er sgu et lille mørkt hul, det der. Og så bare kigge på ham og sige sådan, og så den mand, hvis fødder aldrig rørt jorden. Ja, han ramte aldrig rigtig jorden, ikke? Nogle gange så det lidt ud som om, men i virkeligheden så var der lige sådan alligevel 5-10 centimeter ned. Thomas var Ulriks rejsekammerat, og Thomas og Ulrik havde mødt hinanden på kollegiet. Det var mærkeligt, de blev så udtrådt alligevel, de kom løs. Så. Ja. Men altså, 20 år, hvad gør det ved dig? Jeg havde sådan en ting med ham i Berlin. Han, det var i hvert fald en mad, en kogekunst, som han gik utrolig højt op i. Og det var et koget æg. Og det brugte vi lang tid på at diskutere, hvordan det helt rigtige æg skulle koges, og hvor mange minutter det skulle være ude for køleskabet, inden man kunne sænke det ned i helt spilkogende vand, og hvor mange minutter det så skulle have for at kunne få den helt rigtige konsistens. Ja, værsgo. Jørgen er en af Ulriks helt gamle venner, som bor i Beograd nu. Mine forældre har sådan en ting, som man sænker æg ned, sådan en metalting, som man kan lægge 4 æg i, og så sænke dem ned. Og der faktisk har jeg taget den med til Beograd, fordi han skulle komme ned og bo hos mig i Beograd. Og så ved siden af der, hvor jeg bor, nede i sådan en kælder, der er der sådan nogen, der laver sådan noget metalting. Så vi har faktisk haft store planer om at sætte det der ting i produktion. Og navnet på den her ting, den skulle så hedde en æggi Så det brugte vi også. Det var sådan en af de ting, som vi skulle have lavet sammen i Beograd. Blandt andet har produceret den der, sat den i og solgt den og sådan noget, ikke? Men det blev så ikke rigtig til noget. Ja, og jeg bragte den, men den hænger stadig hjemme på krogen der i Beograd, hvor jeg bor. Og så jeg tænker på, hver gang jeg ser den, og hver gang jeg laver det, ikke? Så. Prøv at høre en gang. Jeg tænkte, skulle man lige spille, faktisk? Skal vi ikke spille rundetårn? Jo! Hvilken tonart? A, hvis det passer dig. Spil alt. Du spiller alt. Altså, vi har faktisk også, vi har også percussionisten med. Med Ulrik var der ikke noget, der hed Too Soon. I dagene efter 11. september 2001 og angrebet på World Trade Center, der skrev han et nummer, der hed Runde Tårn. Det var en dansk pastiche over, hvordan et angreb kunne have set ud, hvis det var foregået i Danmark. Ulrik endte faktisk med at være ret flov over det her nummer, fordi det var et hit, som han sagde. Og det huede ikke avantgardisten Ulrik. Det vil jeg hellere spille den igen. Ja, okay. Det var så ikke en helt tomat. Kører jeg min knallert ind i Runde Tårn. Jeg kører min knallert ind i Runde Tårn. I morgen er Danmark anderledes. I morgen har Runde Tårn en bule. I morgen er Danmark anderledes. I dag pisser vi resten af Europa af. Jeg siger ikke nej til USA. I morgen er Danmark anderledes. I morgen har Runde Tårn en bule. I morgen er Danmark anderledes. Aldrig rigtig blev en skodsang, fordi den var for god. Så han skammede sig lidt over den. Den var alligevel for hele stykket. Ja. Da jeg var med ude og rydde op i Ulriks lejlighed, der fik jeg nogle forskellige ting med hjem. Jeg fik et spisebord, jeg fik nogle skjorter, jeg fik nogle af hans bøger. Jeg fik en efterårsjakke, der har været med på Roskilde Festival i måske 12 år. Og så fik jeg et engangskamera med en næsten brugt film i. Og jeg tænker, at selvom jeg ikke ved, hvad der er på de her billeder, eller fordi jeg ikke ved, hvad der er på de her billeder, så har jeg tænkt mig at gå ned og få dem fremkaldt. Der begyndte han at spille. Der var der stadig sådan, der var der et par stykker, der var skrevet. Og der spillede han en for mig, som jeg aldrig har hørt siden. Men den kørte jeg og tænkte på vej herud. Det lyder sådan her. Kom til vores show i Horsens. Kom til vores show. Det bliver sjovt. Kom til vores show i Horsens. Kom til vores show. Det var i går. Ja, den var vist meget gammel. Ja, den holder stadig. Det er B-siderne, der kommer op i dag. B-siderne. Der er jo stor mulighed. Ja, jeg tror, det er B-siderne. Jeg har tænkt på, at kan vi høre den der? Nå, ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Den er meget øm også. Den lyder sådan her. Jeg har aldrig rørt en pat. Det er simpelthen verdens korteste sang. Nej, der er faktisk ikke, der er dårligere. Nej, korteste. Og korteste sang. Ja, det var selvfølgelig dårligt. Undskyld. Der var en, der var dårligere. Den er fandme god. Jeg har aldrig rørt en pat. Er der ikke flere? Der er masser. Men så skulle det næsten være... Altså, faktisk er der et af de numre, som han skrev, da vi var på vej hjem fra Balkan. Og det var rigtig sent, og vi var rigtig glade for at være tilbage i Danmark. Og så kørte vi forbi op langs kysten, ned fra Gedser. Og der havde vi kørt 6.000 km i en bil, som ikke burde kunne køre 600 km. Så de sidste 270 eller hvad det nu var, nede fra færgen, det var okay. Men da vi alligevel nåede den her provinsby her, så måtte det fejres. Og nogen siger, at den er blevet indspillet, men jeg har ikke kunne finde nogen steder. Men sketchen gik på, at Danmark stiller op i Melodi Grand Prix med nummeret Fremskridtet, der gik galt, og Køge opponerer, fordi Køge vil ikke være med. Så Køge laver deres egen entry i Melodi Grand Prix, fordi Køge synes, at Køge ikke er Danmark, men noget større og vigtigere, og håber også på sådan selvstændig anerkendelse. Køge er en del af Europa. Ja, altså det handlede om, at Køge skulle med i EU. Præcis. Ja. Og det var sådan noget sådan her. Køge er en by på kortet. Kortet, det er meget stort. Køge er en by på kortet. De andre byer er noget lort. Når de andre byer holder fester, så er de sikkert noget lort. For Køge er en by på kortet. Måske bliver det en by i Europa. Køge, Køge, Køge, Køge. Køge, Køge, Køge, Køge. Køge, Køge, Køge, Køge. De andre byer er noget lort. Hvad er det der med EU? Det bruger vi ikke her i byen. For Køge er en by på kortet. Måske bliver det en by i Europa. Alle sammen. Køge, Køge, Køge, Køge. Køge, Køge, Køge, Køge. Køge, Køge, Køge, Køge. De andre byer er noget lort. Modulering, modulation. Åh, det er klart, det er Melodi Grand Prix. De andre byer er noget lort. Køge, Køge, Køge, Køge. Køge, Køge, Køge, Køge. Køge, Køge, Køge, Køge. De andre byer er noget lort. Jeg hedder Iben Søjden. Ja, og når skulle jeg være færdig? I morges. Og jeg fik sådan et WeTransfer-link i går. Så de er blevet færdige i går, tror jeg. Okay. Og hvad sagde du, Iben? Iben Søjden. Okay. Tak. Det går uden, tak. Det gik uden. Det gik uden. Jamen, er det bare det? Det er det. Mange tak. Tak for jer. Ja, hej, god weekend. Jeg har nu fået fremkaldt filmen på indgangskameraet, som jeg fandt i Ulriks lejlighed, da vi ryddede op. Og Ulriks meget nære ven Troels og jeg har sat os ned sammen for at prøve at kigge på billederne. Se, hvad lige for en god ordens skyld til dig. Hvad siger du til mig? Ja, vi optager. Det er bare i orden. Er du klar? Jeg har fundet ud af. Vi finder ret hurtigt ud af, at filmen hovedsageligt portrætterer Ulriks, det han kaldte, mislykkede forsøg over kanalen. Vi tager det første billede i bunken. Det her må være nede i båden. Ja, det er det også. Måske var det, da han... der var nogle af de der boat-drenge der, nede fra Svanemøllen, som jeg ikke rigtig nåede at se noget til. Men det er fra Elvira, det der. Jeg troede faktisk, det kunne også... Nej, det kunne også godt være en anden båd. Han havde den der, det mislykkede forsøg over kanalen, hvor han skulle sejle med en fyr til Frankrig ned mod Biscayen og sådan på det store eventyr. Og han nåede sådan noget 18 kilometer fra Bristol eller dernede, og så blev han ekstremt søsyg, gik historien i hvert fald, og måtte gå i land og afmønstrede, lige så snart de kunne sejle ham ind til Frankrig. Nå, det er da der. Det kan da, prøv at tro, det må da være derfra for helvede. Det er også den båd der. Det må da være. Det må da være. Kan det være ham, der han sejlede med? Måske. Men ham var Jarle. Den fortalte han kun meget kortfattet om. Ja, den tur. Ja. Han sagde, han var aldrig været så søsyg i sit liv. Nej. Og når man er rigtig søsyg, ja, så er det ingen spøg. Han i tale satte det som en nærmest eksistentiel søsyg. Altså, det var mere end blot søsyg. Ja, det satte sig på... Mere end blot. Det var jo aldrig almindelig søsyg. Ja. Nej, det overtog. Ja. Men det var mærkeligt, det der. Fordi han kunne netop sige... Jeg fik det så dårligt, som jeg aldrig har fået det før. Jeg fik så meget søsyge, at jeg kunne ikke være i min krop, og det tog 7 dage at komme ud af, også efter jeg kom i land. Og ja, det kan sagtens være rigtigt. Det kan også godt være, at han bare ikke kunne overskue det. Han havde jo en kæmpe eventyrsjæl, og han havde en udlængsel, og han følte sig også... Han var samtidig også bange og tryghedssøgende, og havde og levet med de to ting. De var faktisk styrende for ham, begge dele, ikke? Den der kæmpe ånd, og så også det her behov for det meget nære og for det trygge. Og på samme tid ville han gerne flyve til månen og kunne aldrig sætte sig op i en flyver. Altså, det er sådan... Det er ikke... Det måske også have været lidt svært for ham. Jeg kunne meget godt lide hans øjne. Han havde meget venlige, lidt smalle øjne. Ja. Som var meget sådan skælmske. Ja. Så han lavede sådan nogle lidt små vittigheder. Så nogle af dem var meget uskyldige, og nogle af dem var lidt bøde. Ja. Så kunne han smile med øjnene. Sådan meget forventningsfuldt, men sådan han ventede på, om man var med. Ja, ja, præcis. Ja. Sådan hvor han sagde, får du den. Ja. Hvor er de henne? De er i Frankrig. Parc de la Villette. Var det der, han stod af? Han stod han af. Ja. Frankrig. Notre Dame. Helt sikkert Frankrig. Det er helt sikkert Frankrig, det der. Ja. Han er sjovt nok ikke med på nogen af billederne, der har vi. Okay, vi kan nu... med meget stor, til vished, grænsende sandsynlighed, fastslå, at han har været i Frankrig. Her i Eiffeltårnet, som ikke er i Legoland eller i Frederiksberg Zoo. Men det er også et grineren billede, fordi det er, der er ikke andet. Han har stillet sig for foden af Eiffeltårnet og fotograferet op i himlen. Altså det er, og jeg ved, at han har stået og tænkt, at det er den største kliché. Yeah. Så nu fotograferer jeg bare Eiffeltårnet. Okay. Det er dumt. Han har simpelthen rent og leget turist i Paris. Det er et billede. Først er Notre Dame, så er Eiffeltårnet, så er Triumfbuen. Og det smukke er, at som med alt andet, så er han enten ekstremt progressiv eller en lurendrejer. Og det her, det kunne både være Uli, der synes, det var sjovt og eksotisk at lege turist. Så nu spiller jeg den her rolle, hvor jeg fornedrer mig til det allermest simple og almindelige japaner. Eller det kunne bare være ham, der var turist. Og det var altid, han selv synes var sjovest. Det er London. Nej, det er også Berlin. Han tog det til for at se Bowie-udstillingen. Og købte også t-shirten. Han var ikke så meget for tøj. Men når det endelig skulle være, så got the t-shirt. Den var han rigtig glad for, faktisk. Den t-shirt og den udstilling der. Og det er et billede, han så har taget uden for museet, hvor der er en plakat med David Bowie og sådan en søjle. Altså han beskærer rimelig lortet, må man sige. Det må man sige. Men det er jo en lille smule stereotypt pladecoveret fra Aladdin Sane med Bowie med lynet. Og alle er naturligvis klar over, at grunden til, at det hedder Aladdin Sane, det er spørgsmål om, hvor mellemrummene sidder. Fordi tanken bag det var Aladdin Sane. Har du Ulrik fortalt dig det? Det kan jeg ikke huske. Det har han sikkert, fordi han har fortalt mig alt om Bowie. Flere gange. Men han fortalte aldrig ting, man kunne læse på nettet. Han havde altså sådan nogle små kuriosumer. For eksempel, vi diskuterede meget Bowies aller sidste nummer, I Can't Give Everything Away, som er på Black Star, og er et, synes jeg, rigtig corny nummer. Hvis ikke det er fordi, at det var Bowies aller sidste nummer. Hvis det er hans endstatement, så er det verdens smukkeste nummer. Det er et fantastisk nummer, men kun fordi det er hans sidste nummer. Fordi Bowie var han var en meget stor inspiration for Uli, men også sådan en person, hvor du aldrig vidste, er det her ægte, eller er det ikke ægte? Er det et statement? Er det ham? Han var den der kameleon, som Uli jo beundrede enormt meget. Og det sidste nummer, det handler om, at han skal dø, og altså Bowie, og han siger, at så jeg omkværet er bare, I can't give everything away, som i enten, at en tryllekunstner kan jo ikke forklare sin tricks, fordi så dur de ikke længere. Men sådan som sangteksten er skrevet, så kan den også forstås som, jeg er ikke klar til at opgive det hele. Jeg vil ikke dø. I can't give everything away. Og det, det diskuterede vi meget, det nummer. Og så kunne vi sådan have snakket om det, så 3 uger senere, så kunne der komme sådan en, så kom der sådan en bing på Messenger, sådan, ingen hype, og hvordan går det, og sådan noget, bare sådan, har du lagt mærke til, at harmonikasoloen, introen i I Can't Give Everything Away, er den samme som A New Career in a New Town, som han skrev i begyndelsen af 70'erne, og man må sige, at det tyder på en stor personlig udvikling, men også et callback til hans tidligste år. Og jeg håber, han har en god new career in a new town et sted. Sådan meget, meget oprigtigt, ikke? Men man bare sådan, gud, hvor har du tænkt meget over det? Og det er sådan, du ved, det er 4 takter af en ikke specielt sådan, hvad hedder sådan en, ikke specielt memorable mundharmonika intro. Og manden har jo for fanden skrevet på den gale side 500 numre, ikke? Og alligevel så sådan, hey, det er lige, det kom et sted inden i A New Career in a New Town, skrevet 40 år tidligere. Fordi han har så lyttet til det her, og bare sådan, og så tænkte over, hvorfor satte han den der? Hvorfor tyder også på pågården? Han har haft ekstremt meget tid. Musikken var helt klart Ulriks foretrukne udtryksmiddel helt fra dengang han var lille og lavede konceptalbummet Skaksange, som han lavede med sin bror, da de ikke engang var blevet teenager endnu. Her er det hans kunstprojekt Svend Morgenbødt. Da vi sidder og kigger på billederne, så kommer jeg i tanke om den gang, hvor Ulrik og jeg havde en fast tradition, som vi praktiserede efter festerne. Ved 3-tiden der smuttede vi, og så når vi cyklede hjem, så brød vi ind i en gymnastiksal på en af skolerne, som vi kom forbi. Så lavede vi redskabsgymnastik ind til morgensolen. Den kom ind af de høje vinduer helt op i toppen af taget. Jeg kom også i tanke om den gang, hvor vi tog på weekend til Himmelbjerget med Troels. Vi øvede os i at have en normal weekend i et sommerhus med gryderetter og lange gåture. Ulrik øvede sig på sin klarinet i bunden af haven, hvor han stod der i sne til anklerne og spillede Septembers himmel er så blå. Det var også dengang, hvor jeg kom hjem fra arbejde, og der hang et opslag i opgangen. Kære alle, stod der. Iben er blevet forfremmet. Derfor vil der være lidt støj og festligheder i aften fra klokken 19. Det var en kæmpe løgn selvfølgelig, men fest det blev der. Minder er ikke noget, man henter. Minderne henter dig. De skyller ind over rummet, hvor vi sidder med vores sidste billeder. Og det her billede, det blev jeg faktisk lidt forundret over, da jeg så. Fordi det er jo mig, der griner. Og, er du forundret over det? Nej, jeg er ikke forundret over, at jeg griner. Men jeg synes, det er underligt, når jeg sidder og fremkalder ham. At jeg i et forsøg på det har fremkaldt hans film. Og at jeg ved at fremkalde hans film. Har fremkaldt et billede af mig selv. Ja. Ja. Og det er og det mærkelige ved det er, at det er det sidste billede på filmen, og det er jo så det sidste billede han har taget inden at jeg har taget kameraet. Så jeg har gået rundt med det engangskamera uden at vide, at det foregående billede det var af mig selv. Ja. Ja. Troels og jeg fandt et nummer, som var meget, meget enkelt, og som tydeligt viser det, jeg insisterer på, er kunstneren Ulriks udvikling. Fra leg til et enligt og mere intenst udtryk. Ditte skal på Bobby Bar, hedder nummeret. Prøv at høre den her, hvad han siger. So y'all can go to sleep. Lægger man ned der, hvor der er akut negativ alarm. Hvis jeg nu bliver psykisk syg, så kysser jeg godnat. Giv mig noget medicin, så jeg kan gå i seng. Lægger mig ned i akut negativ alarm. Og så handler det om, at hans elskerinde skal på Bobbybar, drikke bajer og ryge tobak og aske i sin barm. Og det er meget fedt. For det rimer jo på. Akut negativ alarm. Og alle de andre numre er meget sådan, de er meget gennemtænkte, og de er gennemkomponerede. Han har brugt lang tid på de forskellige instrumenter og sådan noget. Det der, det er smækket sammen rimelig hurtigt. Og det er bare, det er de ting, som egentlig er ret simple, som han som også sagde til mig de sidste par dage. Ikke? Altså, at han var lige ved, og han kom nok til at gøre det på et tidspunkt. Og så spurgte jeg, hvorfor. Så sagde han, fordi han var bange for, at han aldrig ville få et godt liv. Og så kan man godt snakke om sådan psykoser, man kan snakke om, men det der var jo fuldstændig rationelt, det var gennemrationelt. Det handlede bare om, hvis han skulle gå en fremtid møde som psykiatrisk patient, som kunne ligge være dopet, eller gakkelak. Så sagde han fra. Og samtidig så siger han, altså så det er meget lokalt problem lige der, altså man havde, at man kunne ikke sove de sidste 3 uger. Og så bliver man jo under lige i hovedet. Og han spurgte om, kan jeg få noget at sove på? Og ikke nogle små ting at sove på, men stesolider, ikke? Altså, giv mig noget, som slår mig fuldstændig ud. Jeg sad og snakkede med ham om det der, og han ville jo ikke dø, nødvendigvis. Han ville bare gerne være i koma. Han ville gerne bare slukke for sin hjerne. Så hvis... Ja. Og det er sådan ting, man ikke kan lade være at tænke på. Det kan godt være, at man ikke giver meget stærk... Ja. Stesolider for eksempel til folk, der er suicidale. Men man gør det jo til folk, der har mange angstanfald. Det er i hvert fald, hvad jeg kunne læse mig frem til. At de der benzoer, dem bruger man til at behandle folk, der har meget akutte angstanfald. I en kort periode. Og han havde voldsomt angstanfald en gang hver halve time. Og man ikke kan lade være at tænke sådan... Hvad var der sket, hvis han havde fået lov at sove i 48 timer? Det ville aldrig være okay. Men jeg er i hvert fald nået frem til, at i min bog ville det være meget mere okay, at han havde taget valget og sluttet sit eget liv frisk og veludvild. Det ville fjerne den der lidt nagende tvivl hos mig om at sige, men vidste du, hvad du lavede? Var du eksistentielt ude at skide på en måde, så du eksistentielt valgte ikke at eksistere? Eller var du bare så udmattet, at du ikke kunne mere? Og på den måde, selvom det ville være mit højeste ønske i hele verden, at han ikke var død, så ville min næsthøjeste være, at jeg vidste, at han havde taget beslutningen med åben pande. Og det finder jeg aldrig ud af. Nummeret på den anden side af floden var et af de sidste numre, som Ulrik lavede. Ja, på den anden side af floden. Det er det bedste nummer, ja. Det synes jeg virkelig. Ja, det er fandme et godt nummer. Det er også en fandme fucking god tekst. Det er helt fantastisk. Der er en mand på den anden side af floden. Han fik om hjælp. Men jeg har ikke lyst til at hjælpe ham. Så han har et problem. Tejp på et åndedræt. Bleg sol for sin magt. Sådan er det der sjælen cirkulerer. En uendelig sol. Og mennesket får ikke sol at se, men det gør man. Tænkte jeg, at vi kunne holde et minut stillhed for Ulrik, hvis det vil være okay med jer. Og så kan vi tage en god skål bagefter. Så so here goes. So I'd like to have just a minute of silence for Ulrik. Ja. Skal jeg tage tid? Du kan godt. Ja, Troels tager tid. Tak. Pas på dig selv, hvor end du er. Kære Ulrik, vi glemmer dig aldrig. like elves' hearts with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Den her udsendelse var klippet og produceret af mig, Iben Maria Søjden, for Radio 24/7. Men mest af alt så er udsendelsen skabt af kunstneren Olieknage, Mestersnegl, Romerriget, Øen, Arabiske Nat, eller hvem han nu var.